Πρωθυπουργέ, είμαι ευτυχής αφού δεν κατάφερα να εξάγω το στυλ της χωρίς γραμμάτα στην Ευρώπη, το εξάγω στην Κίνα. Είμαι ευτυχής αφού δεν κατάφερα να εξάγω το στυλ της χωρίς γραμμάτα στην Ευρώπη, το εξάγω στην Κίνα. Τουλάχιστον εξάγουμε κάτι. Εξάγουμε στυλ. Αυτό είναι πολύ σημαντικό εδώ με τη συνάντηση, από τη συνάντηση με τον Κινέζο ομόλογό του, ο Αλέξης Τσίπρας, από ένα ταξίδι που έχει δώσει πάρα πολύ αστεία βίντεο και πάρα πολύ αστείες φωτογραφίες. Κάποιοι λένε ότι κάναμε και κάποιες συμφωνίες. Με αυτές δεν ασχολείται κανείς. Τα αστεία βίντεο, ένα μηχάνημα εκεί που βάζει ένα προσωμιωτή, μια οθόνη στα μάτια του και παρακολουθεί κάτι φωτογραφίες από το Σινικό Τείχος. Εκεί πια τα social media έχουν δράσει όπως ξέρουν να δρουν. Το στυλ είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα. Το στυλ χωρίς γραβάτα, όπως είπε ο ίδιος, δεν κατάφερε να το εξάγει στην Ευρώπη. Όμως το βγάλαμε έξω στην Κίνα, γιατί ανάγκασε και τον Κινέζο Πρωθυπουργό να πετάξει τις γραβάτες και να μείνει χωρίς γραβάτα για να συζητήσει με τον Αλέξη τον Τσίπρα. Κάποτε δίναμε τα φώτα του πολιτισμού, τώρα εξάγουμε στυλ. Δεν είναι λίγο, και τι στυλ. Το καλύτερο στυλ μπορεί να εξάγει μια χώρα προς το εξωτερικό. Να αφήσουμε τον Πρωθυπουργό, την Κίνα, το Πεκίνο, όλα αυτά τα πάρα πολύ ωραία, και να έρθουμε εδώ στα δικά μας. Ηλίας Καματερός λέγεται, είναι βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ από τα Δωδεκάνησα. Επιτρέψτε μου όμως, δεν τελείωσε αυτή η ιστορία. Μην μας κοροϊδεύετε τι λέμε το περήφανο. Και να το ξαναγυρίσετε σε όλους. Έπαιξε το ρόλο. Μισό λεπτό, μόλις τα έκανα πάνω μου. Εμείς, θα το ξαναγυρίσετε σε όχι. Εμείς το όχι το κρατάμε ζωντανό. Εμείς το όχι το κρατάμε ζωντανό. Θα το εφαρμόσουμε. Σε ευχαριστώ, Πανεγέρο. Το 2018 λίγη συμφωνία, λίγη το μνημόνιο. Το όχι του ελληνικού λαού. Όχι, εδώ ρίχνετε βόμβες. Γιατί στο τραπέζι. Τι το εννοείται το όχι το κρατάμε ζωντανό. Το κρατάμε ζωντανό με την έννοια ότι ναι, θα εφαρμόσουμε το πρόγραμμα, θα εφαρμόσουμε αυτά τα οποία υποσχεθήκαμε στο ελληνικό λαό. Πολύ ευχάριστο αυτό. Θα τελειώσει το μνημόνιο, θα βγούμε από το μνημόνιο και θα εφαρμόσουμε όλα όσα λέγαμε. Μπράβο! Αυτοί οι βουλευτές, ό,τι καλύτερο υπάρχει πραγματικά στη σάτυρα και στην ψυχαγωγία του ελληνικού λαού, και κάθε μέρα πρέπει να βγαίνει ένας από αυτούς. Ψιλοβγαίνουν, αλλά θέλει πιο συστηματικά να γίνει και να αναπτύσσουν τις ιδέες τους. Όπως ακούσατε, κρατάμε το όχι ζωντανό. Θα εφαρμόσουμε όλα αυτά που έχουμε πει μόλις τελειώσει το μνημόνιο, το οποίο τελειώνει σε 2 χρόνια. Οπότε περιμένετε, κάντε υπομονή 2 χρόνια. Ακόμη και εσείς που δεν έχετε ΕΚΑΣ, υπομονή σε 2 χρόνια. Θα εφαρμοστεί το πρόγραμμά τους, γιατί δεν το ξεχνάνε, το κρατάνε ζωντανό. Τα είπε ο κύριος Καματερός, ένιωσε πολύ όμορφα, εμείς ακόμη πιο όμορφα, και συνεχίζουμε στα υπόλοιπα, γιατί το 2018 δεν είναι και πολύ μακριά, ούτε και το 2026. Με τη δική μας μεταρρύθμιση, το 2026 θα είναι 0 η βασική σύνταξη. ΣΥΡΙΖΑ είχε κρυφό σχέδιο για περικοπές στους μισθούς και στις συντάξεις, στις κύριες συντάξεις και στους μισθούς και απολύσεις. Αυτή είναι, τι άλλο. Αποκαλύψαμε εδώ μία πτυχή του ζωντανού όχι που το κρατάνε για να το εφαρμόσουν μόλις τελειώσει το μνημόνιο. Το πρωί σε πάνελ ήταν ο Γιακουμάτος και ο Πουλάκης. Ο Γιακουμάτος από τη Νέα Δημοκρατία, ο Πουλάκης είναι Κώστας Πουλάκης, τέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ και Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών. Κάποια στιγμή μιλούσαν εκεί για την αριστερά, αν είναι απλή αναλογική αυτό που φέρουν, αν είναι η άδολη απλή αναλογική που για δεκαετίες θέτει ως θέμα η αριστερά. Και ο Γιακουμάτος έκανε έναν χαρακτηρισμό για αυτήν την αριστερά. Δεν πρέπει να λέτε για την αριστερά. Η αριστερά μιλάει για απλή ανώθευτη αναλογική. Δεν μιλάει για το 3%. Αυτή την ανώθευτη εσείς δεν τη θέλετε. Δηλαδή, το να πάει... Πόσο τον οθεύει, ρε Μάικ, το 3%? Όχι, όχι, όχι, σημασία. Λίγο είναι. Όχι, εγώ δεν λέω. Και υπάρχουν και άλλοι. Εγώ διαφωνώ σε αυτή τη θέση, κύριε Καμπουράκη. Λέω όμως τι λέει η αριστερά, γιατί είπε ότι και η αριστερά το ζητάει. Έτοιμα της αριστεράς είναι πλήρη ανώθευτη. Δεν είναι το ίδιο, γιατί συγχαίει τα πράγματα. Και όχι τέλειο... στο πλαφόν των 3%. Βέβαια, από 1%. 1% τρεις βουλευτές. Ναι. Αυτό λέει αριστερά. Δεν λέει αυτό που λέει ο Τσίπρας και ο κ. Πουλάκης. Και τελειώνω. Για ότι... ποια αριστερά. Ορίστε. Για ποια αριστερά εννοείται. Για την πραγματική, όχι την τραβεστή. Είπε τραβεστή αριστερά το ΣΥΡΙΖΑ, έγινε χαμός. Δεν λέει αυτό που λέει ο Τσίπρας και ο κ. Πουλάκης. Και τελειώνω. Για ποια αριστερά. Ορίστε. Για ποια αριστερά εννοείται. Την πραγματική, όχι την τραβεστή. Σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ. Να αποσύρετε τη λέξη. Σας παρακαλώ. Ημιτασιόν. Σας παρακαλώ. Ημιτασιόν. Ας πω ότι είναι ημιτασιόν. Να αποσύρετε αυτή τη λέξη. Ημιτασιόν. Το διορθώνω. Το διορθώνω. Είναι αριστερή αυτή. Δηλαδή ο Κατρούγκαλο δεν είναι αριστερός. Δηλώνει αριστερός. Τι είναι η μεγαλύτερη δεξιούρα, αφού είναι ελεύθερη, σαν και αυτό δεν υπάρχει. Δεν μπορώ να συνεχίσω. Όλε οι μετήδε δεν κατάλαβα. Μα σα παρακαλώ, κύριε Οικονομέα. Μα δεν μπορεί να μιλάει. Μιλάμε με πολιτικού όρου και όχι εκεί που είναι πολιτικό όρο. Ότι είναι νεοφιλελεύθερο, τι είναι. Εάν θεωρεί ότι ο Κατρούγκαλο δεν είναι αριστερό, εσεί δεν μπορείτε να συνεχίσετε. Όχι. Πολύ ωραίο το ερώτημα του Οικονομέα. Επειδή χαρακτήρισε δεξιούρα νεοφιλελεύθερη τον Κατρούγκαλο, δεν μπορεί να συνεχίσει ο Πουλάκης γιατί θύχτηκε και σας παρακαλώ να ανακαλέσετε. Μας είπατε τραβεστή. Δεν ανακάλεσε, μάλλον το ψιλοδιόρθωσε, αλλά έμεινε εκεί στο πάνελ. Τόλμησε ο Γιακουμάτος, πέρα από τα τραβεστή, να πει δεξιούρα νεοφιλελεύθερη ποιον τον κομμουνιστή Κατρούγκαλο. Κι εγώ προσωπικά κομμουνιστής είμαι. Θα ήθελα ένα άλλο σύστημα. Αλλά μιλάμε για την τρέχουσα, την κρίση. Κι εγώ προσωπικά κομμουνιστής είμαι. Εγώ προσωπικά κομμουνιστής είμαι. This is a pipe. Αυτό είναι μια πίπα. Καινούργιες μειώσεις θα έρθουν. Θα εξανεμιστεί η σύνταξή τους. Σε ευχαριστώ, Πανεγέρο. Οι νέοι εργαζόμενοι ποτέ δεν θα πάρουν σύνταξη. Μπράβο! Για αυτόν τον λόγο η πρότασή μας προς θεσμούς είναι δεν θα έχουμε πια συνταξιούχους στη χώρα μας. Μπράβο! Ο σύντροφος, ο κομμουνιστής Κατρούγκαλος, του βάλαμε και δύο υποσχέσεις τώρα στο τέλος για τους μισθούς και κυρίως για τους συνταξιούχους. Όχι για τις συντάξεις, για τους συνταξιούχους που δεν χρειάζεται να υπάρχουν γιατί είναι και μια ριζική λύση να αντιμετωπιστεί το ασφαλιστικό συνταξιοδοτικό που μας βασανίζει χρόνια τώρα, δεκαετίες. Στην άλλη πλευρά, ποια άλλη πλευρά, στην ίδια ακριβώς πλευρά, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έφτιαξε ένα βιντεάκι εκεί, επιτελής του, που είναι ο ίδιος ο Κυριάκος και μας ζητάει σε όλους σας ζητάει, να αφιερώσουμε όχι 5 λεπτά από όταν δίνουμε αίμα, 10 λεπτά από τη ζωή μας για να ψηφίσουμε και να προτείνουμε θέσεις, απόψεις που θα συμπεριληφθούν στο πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας, ώστε όταν γίνει κυβέρνηση να έχει συμπεριλάβει τις απόψεις μας για να κυβερνήσει με πολύ ωραίο και σωστό τρόπο. Μόλις συμπλήρωσα το ερωτηματολόγιο για το κυβερνητικό πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας. 20 ερωτήσεις με πραγματικά διλήμματα. Siemens! Siemens! Ήδη 15.000 συμπολίτες μας το έχουν απαντήσει. Οι απαντήσεις στα ερωτήματα αυτά θα είναι εξαιρετικά χρήσιμες για την συγκρότηση του κυβερνητικού μας προγράμματος. Siemens! Siemens! Ζητώ 10 λεπτά από το χρόνο σου να το συμπληρώσεις κι εσύ. 10 λεπτά, τα οποία όμως θα μας είναι απαραίτητα να μπορέσουμε να διαμορφώσουμε μαζί με την κοινωνία τις επόμενες κυβερνητικές μας προτάσεις. Αχ, ματαιώτης ματαιωτήτων, τα πάντα ματαιώτης. Και είναι ματαιώτης όλα αυτά, διότι αλλού αποφασίζονται. Δεν αποφασίζονται τα πράγματα για την Ελλάδα στην Ελλάδα, στην Αθήνα, στο Μέγαρο Μαξίμου. Οι αποφάσεις λαμβάνονται από αλλού. Αυτό θα έχει ένα νόημα αν το κάνει η Μέρκελ. Ή κάποιοι ευρωπαϊκοί κύκλοι μας ζητούσαν έστω για 10 λεπτά να καταθέσουμε τις προτάσεις μας. Δεν το κάνουν αυτοί, δεν έχει κανένα απολύτως νόημα να το κάνει ο Κυριάκος. Παρ' όλα αυτά, μην το χαλάσουμε, να τον αφήσουμε να μας ζητάει τα 10 λεπτά. Ζητώ 10 λεπτά από το χρόνο σου να το συμπληρώσεις κι εσύ. 10 λεπτά. Περάστε! Περάστε, κύριε! Εδώ το μεγαλύτερο θέαμα, κύριε! Περάστε! Εδώ το βρέφον και το κήτο! Περάστε, κύριε! Ζητώ 10 λεπτά από το χρόνο σου να το συμπληρώσεις κι εσύ. Περάστε, κύριε! Όποιος δεν μείνει ευχαριστημένος θα πάρει τα χρήματα του πίσω. 10 λεπτά, τα οποία όμως θα μας είναι απαραίτητα να μπορέσουμε να διαμορφώσουμε μαζί με την κοινωνία τις επόμενες κυβερνητικές μας προτάσεις. Oh, τέσσερα πράγματα. Για τέσσερα πράγματα θα σας μιλήσω σύντομα, που βρίσκονται πολύ ψηλά, βρίσκονται στο επίκεντρο του κυβερνητικού μας προγράμματος. Τα τρία από αυτά τα γράφετε ήδη σε αυτό το πολύ ωραίο μπάνερ με το χατρίκι για τη νέα γενιά. Το πρώτο, σκληρότερους, περισσότερους φόρους, αύξηση εισφορών και τιμωρία τελικά της εργασίας. Εδώ έτσι πρόχειρα τα τρία από τα τέσσερα. Βεβαίως δεν έχουν κατατεθεί και οι απόψεις μέσα από τα δεκάλεπτα των πολιτών, ώστε να συμπεριληφθούν και αυτές για να φτιάξουμε ένα πολύ ωραίο πρόγραμμα για να μην το εφαρμόσουμε όταν θα κυβερνήσουμε, αν θα κυβερνήσουμε, γιατί έτσι γίνεται πάντα. Αυτά τα προγράμματα ποτέ δεν εφαρμόζονται. Γιατί είπαμε, άλλοι εφαρμόζουν τα δικά τους προγράμματα, τούτε εδώ. Υπάλληλοι είναι και αυτοί, τι να πρωτοκάνουν. Θέλω οι πολίτες να με πιστέψουν ότι αυτά τα οποία λέω τα εννοώ. Και επειδή τα έχω δει από μέσα και νομίζω ότι καταλαβαίνετε ακριβώς τι λέω, γι' αυτό και θέλω να τα αλλάξω. Λοιπόν, από τη στιγμή που παραιτήθηκε ο κύριος Σαμαράς, θέλω να πάω το κόμμα πιο αριστερά. Θέλω να πάω το κόμμα πιο αριστερά. Λογικό. Αφού η αριστερά, έτσι όπως την έχει την ταμπέλα, έχει γίνει νεοφιλελεύθερη, λογικό, έχει μείνει κενό και θέλει ο Κυριάκος να υποκαταστήσει τον ΣΥΡΙΖΑ που πια δεν είναι αριστερά. Οι ίδιοι λένε ότι είναι αριστερή, αλλά ποιος τους λαμβάνει υπόψη σοβαρά. Έχουν πάει προς τα ακραία νεοφιλελεύθερα, Θάτσερ κτλ. Οπότε έγινε μια αμοιβαία αντιμετάθεση, μετακίνηση. Είναι αυτά πάρα πολύ ωραία. Σαν πέρυσι, τέτοια μέρα, τι άλλο χάναμε εκτός από τον Αντώνη Σαμαρά, εκτός από ένα όχι που ελπίζαμε ακόμη και σήμερα θα παραμείνει όχι, όσοι ελπίζανε. Χάναμε και το Βαρουφάκι. Είχε παραιτηθεί, έδωσε την παραίτησή του για να διευκολύνει τον πρωθυπουργό τότε Αλέξη Τσίπρα σε όλα αυτά που θα έκανε στις 17 ώρες της διαπραγμάτευσης και ανέλαβε ο Τσακαλώτος. Πολύ κακό που χάσαμε το Βαρουφάκι. Η σάτυρα βέβαια δεν τον έχασε ποτέ. Το Υπουργείο Οικονομικών τον έχασε. Πολύ καλό όμως που κερδίσαμε τον Τσακαλώτο. Να σταθούμε λίγο στις στιγμές, στην τελετή παράδοσης παραλαβής. Θέλω να καταλήξω με τις καλύτερες μου ευχές το σύντροφο και φίλο Ευκλήδη Τσακαλώτο, τονίζοντας ότι αυτούς τους μήνες αυτό που προσπαθήσαμε να κάνουμε είναι να ανάψουμε ένα μικρό κεράκι. Το κερί που ανάβα. Ευκλήδη Κατσαλό. Και στο φως του διαβάζα τη φτωχή καρδιά μου. Αυτό που προσπαθήσαμε να κάνουμε είναι να ανάψουμε ένα μικρό κεράκι. Ένα μικρό κεράκι. Τελειώσε, μα φεγγεί το φεγγάρι. Ευκλήδη Κατσαλό. Ένα βράδυ το σβήσε κάποιο παλικάρι. Το κερί μου. Ένα μικρό κεράκι. Το κερί μου ελειώσε, μα ανάψανε τα αστέρια. Ντουέτο, Ρένα Κουμιώτη και Γιάννης Βαρουφάκη σε μοναδικές ερμηνείες για τα κεριά και τα λιβάνια. Εδώ Ελληνοφρένεια, όπως κάθε μέρα, 211-208-200, τηλέφωνο επικοινωνία. Σας περιμένει με αγωνία. Ζητήστε και παραγγελίες για την Παρασκευή. Ή πείτε αυτά που σας βασανίζουν ή αυτά που θέλετε εσείς να βασανίσετε. Μπορείτε να στείλετε και SMS γράφοντας real και no, το μήνυμά σας και όλο αυτό στο 54% ή μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση, η οποία είναι studio@realfm.gr. Νίκος Απρανίδης ρυθμίζει τον ήχο. Και ακούσαμε την τελετή παράδοσης, τι παρέδωσε το κερί, το περίφημο ο Βαρουφάκης. Να ακούσουμε τι μας έδωσε όλη αυτή η περιπέτεια. Μας άφησε κάτι πάρα πολύ καλό. Συμπυκνωμένο θα τον ακούσουμε, γιατί έχει πει πάρα πολλά, τον Ευκλήδη Τσακαλώτο. Το ένα όραμα είναι ότι οι εργαζόμενοι και εργαζόμενες είναι το πλούτο αυτή της χώρας. Άλλοι που με συμπαθείτε λίγο περισσότερο με λέτε φιδωλό, άλλοι που με συμπαθείτε λίγο λιγότερο με λέτε ακριβό θόρυβο. Με λέτε ακριβό θόρυβο. Ένα από τα αγαπημένα μου μυθιστορήματα αστυνομικά είναι always outnumbered, always outgunned. Ποτέ στην Ευρώπη η αναδιανομή δεν ήταν ταξικός μίσος. Ταξικός μίσος. Ό,τι αξιοποιήσει αυτό το είτε με αποκρατικοποίησης είτε αποειδητικοποίησης. Ξέρετε, ήταν η οικονομική υπουργών. Ήτανε οι οικονομικοί υπουργών, οι υπουργοί οικονομικών. Μας είπατε ότι δεν υπάρχει κοινωνικό έλεγχο. Ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Υποταμείου του ΔΕΚΟΥ προτείνεται από τον Υπουργό Οικονομίων ότι οι εργαζόμενοι και εργαζόμενες είναι το πλούτο αυτή της χώρας. Εσείς ποιος είστε? Δεν είμαι και τόσο επικίνδυνος. Πώς λέγεστε? Ελένη. Πώς λέγεστε? Βάσια από τη Μυτιλίνη. Από ποιο μέσο είστε? Είμαι από την Ελλάδα. Έχουμε όμως και κόκκινες γραμμές. Έχω και κόκκινο, πάμε μια βόλτα. Καλά νέα είναι ότι πρόσφατα ήταν από τους πρώτους μήνες που είχαμε περισσότερες δημιουργία θέσεις εργασίας από θέσεις εργασίας που χάσαμε. Μπράβο! Είναι η στήλη το καλά νέα της ημέρας. Έχουμε περισσότερες θέσεις εργασίας από αυτές που έχουμε χάσει, το λένε συνεχώς, τους μετράνε εκεί με κάποιο τρόπο και μένουν ικανοποιημένοι σχετικά. Οπότε πρέπει αυτή την ικανοποίηση και τη χαρά να τη μοιραστούμε. Χαρούμενη και ικανοποιημένη δεν είναι η Άννα Βαγενά, γιατί ψήφισε μεν το ΕΚΑΣ να εξαφανιστεί από συνταξιούχους σε πρώτη φάση, αλλά περίμενε ότι αυτό θα γίνει μετά από 2-3 χρόνια. Δεν φανταζότανε, πίστεψε τους ανωτέρους ότι όλα αυτά θα γίνουν σε 2-3 χρόνια. Πίστεψε δηλαδή στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, πρωθυπουργό, υπουργούς, και έτσι βγαίνει τώρα και νιώθει ότι δηλώνει ότι δεν νιώθει καλά. Τώρα, όσον αφορά αυτή την άλλη παρέμβασή μου με την ανοιχτή επιστολή που έστειλα στον Πρωθυπουργό και στους αρμόδιους υπουργούς. Ναι, στον κύριο Κατρούγκαλο και στον Υπουργό, τον κύριο Κατρούγκαλο. Δεν ήταν χάρη εντυπώσεων. Επιμένω, με απασχολεί πάρα πολύ αυτό το θέμα από την ημέρα που έγινε, διότι είχαμε συζητήσει βεβαίως για το ΕΚΑΣ, δεν ήταν ένα πράγμα που ήταν καινούριο. Είχε συζητηθεί, πρέπει, νομίζω το είχατε ψηφίσει βέβαια κιόλας. Βεβαίως το είχαμε ψηφίσει, όχι τώρα μόνο εμείς, και πέρυσι το καλοκαίρι και η Νέα Δημοκρατία και όλοι ήταν μέσα στα προαπαιτούμενα. Ναι. Λοιπόν, μην κάνουν τώρα, δεν ξέρω. Όλος ο κόσμος, ναι, αυτό λέω. Ναι, λοιπόν, ναι. Αυτό έχει ψηφιστεί από την πλειοψηφία της Βουλής, αλλά ήταν στα προαπαιτούμενα, αλλά αλλάζει ο τρόπος, δηλαδή. Η τεκμηρίωση, εν πάση περιπτώσει, που είχε δοθεί σε εμάς ήταν ότι αυτό θα γίνει σταδιακά μέχρι το 2018-19, όπου θα είχε αναπληρωθεί το ΕΚΑΣ από την Εθνική Σύνταξη. Καταλάβετε, το επίδομα αυτό που παίρνουν οι χαμηλοσυνταξιούχοι θα είχε εντωμεταξύ συμπληρωθεί από την Εθνική Σύνταξη. Αυτό ήταν το οποίο ήταν η τεκμηρίωση. Και βάσει αυτού, εγώ τουλάχιστον ψήφισα. Εγώ δεν μπορώ να δεχτώ σε καμία περίπτωση ότι θα γίνει αυτή η απότομη περικοπή τώρα άμεσα το 100.000, 130, 150 πόσοι είναι συνταξιούχοι του ΙΚΑ. Γίνεται ήδη από ό,τι φαίνεται. Ναι, γίνεται. Το ξέρω ότι γίνεται. Αυτό λοιπόν εγώ δεν μπορώ να το δεχτώ. Επόμενη ερώτηση. Τι κάνει κάποιος βουλευτής που δεν μπορεί να δεχθεί αυτό το τόσο άδικο και είχε πιστέψει την τεκμηρίωση ότι αυτό θα συνέβαινε όταν θα υπήρχε αναπλήρωση, αλλά ούτε αναπλήρωση ήρθε, αλλά όμως ήρθε η περικοπή. Ωραίες ερωτήσεις, δεν ξέρω αν υπάρχουν απαντήσεις, γιατί και στα λόγια να υπάρχουν απαντήσεις τις έχουμε ακούσει πολλές φορές. Βουλευτές να δυσανασχετούν και να δυσφορούν, και του ΠΑΣΟΚ παλιότερα βουλευτές και της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ τώρα. Στην πράξη, αν μπορεί κάποιος να κάνει κάτι, αλλά ακόμη και τώρα να κάνει, πάντα θα τον βαραίνει η ευθύνη ότι συνέβαλε στο να διαπραχθεί και αυτό το έγκλημα με τη δική του ψήφο, ακόμη και αν μετά βγαίνει και κλαψουρίζει, ότι δεν είχε καταλάβει, δεν είχε διαβάσει, είχε πιστέψει την περίφημη τεκμηρίωση. Έλα μωρή Γιονάτη. Μπα. Στη δεύτερα, να σου πω. Έλα, είσαι που έτσι. Αυτό είναι παλιό. Παλιό, το ξέρω. Ρε μαλάκα. Μα να μας πετάς κατά άμουντρα. Ότι ψηφίσαμε όχι και μας έγινε ναι. Ότι μας δουλεύουν, ότι μας κοροϊδεύουν, ότι μας εκμεταλλεύονται. Τι θες να σου κρύβω. Ρε φίλε, εντάξει τώρα είναι ευκολάκι να πούμε. Άντε γαμπάκι μου, κάνει κάτι πιο ποιοτικό. Μπα. Ότι αξίζει και ποιότητα, η παράτα μας. Είναι εύκολη η δουλειά σας. Μαλάκα σας ευρύτερο στο πιάτο και θέλω να σας ήθελα έτσι από περιέργεια να δω τι έχετε κόψει. Γιατί δεν μπορείτε μαλάκα τέτοιο στρατηγισμό να πούμε. Από μαλάκια ρε φίλε, πρώτη φορά αριστερά, δεύτερη, τρίτη, δεκα. Να σου πω κάτι, φίλε. Σήμερα, μάγκες, όλοι στα ειρηνοδικεία ο πόλεμος άρχισε. 5 πλησιριασμοί μόνο στο Μενίδη. Παιδιά, όλοι στους δρόμους, μην τους αφήσετε σήμερα το σπίτι του γείτονα, αύριο το δικό σας. Βγες και εσύ ρε μαλάκα λίγο έξω να πούμε, να δούμε τι γίνεται. Σε πήρα να με βρήσεις. Ναι, μωρή καρ***λα, τι θες. Άντε στο διάλογο, καρ***λα. Χώσε, δεν έχω πρόβλημα, χώσε. Τι δεν έχεις πρόβλημα, αφού πήρες για να σε βρήσω. Τι είσαι, μωρή, είσαι το π***κι μου. Πριν ένα χρόνο έβαλα τα δεκάχρονα τότε, παιδιά μου, να πανηγυρίζουνε μαζί μου για το όχι του Τσίπρα. Λοιπόν, και έχω αφήσει και ντοκουμέντο στα παιδιά μου, όπως και εμένα οι γονείς μου πανηγυρίζανε για τον Παπαντρέου και τους βρίζω. Τώρα τα παιδιά μου θα έχουν ντοκουμέντα να βρίζουν εμένα ότι τους έβαλα να πανηγυρίζουν το Τσίπρα. Λοιπόν, Αποστόλη, βρήσε. Βρήσε, χώσε, Αποστόλη. Έχω βρήσει επαρκώς, νομίζω. Ότι είσαι ζώων, είπα, δεν είπα. Εντάξει, έλα να είσαι καλά. Συνεννοηθήκαμε. Γεια σου, καλό μου παιδί. Τι μου κάνεις. Καλά, εσύ. Τι να κάνω, μωρέ, μάτια μου γλυκά. Πώς μας κρατηδίσανε έτσι, μωρέ, ξεφτυλισμένοι. Όπως διαλέξαμε, τι εννοείς. Όπως διαλέξαμε, μας κρατήσανε. Τους μαλάκες και. Με αυτούς τους μαλάκες, ναι, αυτούς διαλέξαμε. Όλοι δε σχολόρα να τους κόψουμε. Ναι, δεν έχει. Μόνο Σύρια λιχολέρες πια. Δεν έχουμε δει. Χαΐρι, τι περιμένουμε, μου κόψανε. Μα τι περίμενες, Χαΐρι, περίμενες κι εσύ. Αν περίμενες, Χαΐρι, ποιος φταίει. Αυτός που δεν στο έδωσε, εσύ που το περίμενες. Εγώ δεν ψήφισα τον μπου. Ποιο που ψήφισε εσύ, άλλο που. Εγώ? Ναι. Ναι, μα δε σου οργίζομαι στην ψυχή του άντρα μου. Παλιά, παλιά, παλιά ψήφιζε ο άντρας μου Ανδρέα Παπαντρέου. Σου λέω την πλήρη αλήθεια. Καλά κάνεις. Όταν όμως συγχωρέθηκε ο άντρας μου και έφυγε ο μακαρίτης ο Ανδρέας, μα δεν πεινάσαμε, μωρέ, από τότε. Μωρή, το γύρισες μετά. Ο άντρας μου έφυγε. Ο άντρας σου έφυγε. Εσύ που πήγες όταν έφυγες? Εγώ πουθενά, αγάπη μου, δεν ψήφισα. Πέθανε ο Ανδρέας. Μετά τον Ανδρέα τι έκανες? Δεν ψήφισα. Γιατί στον Ανδρέα φάγαμε κι εμείς ψωμάκι. Ναι. Τώρα να ψάχνεις να σκαλίζεις τα σιρτάρια να βρεις 5 δεκάρες. Ότι φάγατε ψωμάκι, φάγατε είναι η αλήθεια. Δεν έχεις ιδέα τι θα μπορούσατε να φάτε που τρώγατε μόνο ψωμάκι. Γιατί το κρέας το τρώγε ο Ανδρέας και οι υπόλοιποι. Οι καπίδες που να τους έβρει το ανάθεμα. Ναι. Ανάθεμα, ανάθεμα. Έλα, χάρηκα που σ' άκουσα, φτάνει. Με κατσούφιασες τώρα. Είχα μια διάθεση καλοκαιρινή. Μας μαράζουσες. Έλα, να είσαι καλά. Ένα χρόνο από το όχι που το έκαναν ναι. Ναι, μπράβο, να ζήσουμε να του θυμόμαστε. Υπάρχει άλλο τέτοιο ιστορικό προηγούμενο? Κάπου σε μια εβδομάδα πρέπει να γιορτάσουμε ότι ένα χρόνο που κατάπιαμε το όχι που έγινε ναι. Το... Ο Τσίπρας τη δουλειά του έκανε τώρα, ξεκολλάτε με αυτό το πράγμα. Έλα, σε μια εβδομάδα είναι ένα χρόνο που το κατάπιαμε. Σωστό, συμφωνώ. Mm. Είναι ο ρόλο τη αριστερά σε δυσμενεί συνθήκε. Ποια αριστερά, μωρή? Αυτή που λέει ο Τσακαλώτο. Αυτή που λέει ο Τσακαλώτο, λέει και πολλά. Ο Τσακαλώτο λόγω σαρδάμ και κακή χρήση τη γλώσσα ενδεχομένω είναι ο μόνο που εννοεί κάτι άλλο από αυτό που λέει. Γιατί οι άλλοι δεν δικαιολογούνται, ξέρουν τι σημαίνει αριστερά και το λένε παρόλα αυτά. Μια... Ο Τσακαλώτος μπορεί και από άγνοια και από μαλακία. Μια χαρά τα είπε ο Τσακαλώτος. Που λύσανε στον κόσμο ότι κάνανε διαπραγμάτευση. Το είπε. Γλώσσα λαμβάνουσα, τα λυθεί λέγει. Ο ρόλος της αριστεράς είναι να σου λυπώσει λίγο το καπιταλισμό. Τι είναι να το ανατρέψει, πας καλά. Δεν πάω, Μα δεν πας καλά. Ο ρόλος του λαού είναι να ανατρέψει το καπιταλισμό. Δεν γελιέσαι. Έλα, γεια. Φιλιά στα κολομέρια, ξέχασα να πω, Φιλιά. Καλά νέα είναι ότι πρόσφατα ήταν από τους πρώτους μήνες που είχαμε περισσότερες δημιουργία θέσης εργασίας από θέσεις εργασίας που χάσαμε. Μπράβο! Ο Τσακαλώτος, ο αγαπημένος μας υπουργός που δίνει και αυτό στις μάχες του. Σήμερα το πρωί στο Μέγκα ήταν μια ιδιαίτερη στιγμή. Θα την ακούσουμε τώρα. Μιλάνε και τσακώνονται. Η Γιαννακοπούλου από το Πασόκ και ο Καλιάνος, ο εκπρόσωπος τύπου από την Ένωση Κεντρών. Δεν μας νοιάζουν αυτοί, μας νοιάζει το ξέσπασμα του Καμπουράκη, δείχνει και λίγο τον εκνευρισμό με όλα αυτά που συμβαίνουν στο κανάλι και μάλλον και μάλιστα την τελεσίδικη πια, μετά και το φάκελο που κατέθεσε το Μέγκα, το τέλος της ιστορίας, να το πούμε έτσι. Το είπε και δημόσια ο ίδιος ο Καμπουράκης. Την κάνατε αυτή τη συζήτηση. Δεν θα πείσετε το ένα στον άλλον. Στηρίξτε αυτό που λέει το πρόγραμμα του Πασόκ. Αφήστε τις παρενέσεις για κάτι άλλο. Διαφορετική. Όχι για εμάς. Εμείς θέλουμε ολοκληρωμένη πρόταση και όχι την διάλειμμα, το κερατό μου διάλειμμα. Σε παρακαλώ. Με συγχωρείτε δηλαδή. Θα το κλείσουμε το κανάλι, θα το κλείσουμε. Άσε να κάνουμε μια εκπομπή κανονική. Πάντα πεις το ένα στον άλλον. Σε παρακαλώ. Για όνομα του Θεού δηλαδή. Τι είναι αυτό το πράγμα. Τι είναι αυτό το πράγμα. Σπαραγμός. Ομολογία. Δεν είναι βέβαια το θέμα της ομολογίας ενός. Είναι η συνειδητοποίηση της κατάστασης και ο εκνευρισμός που παράγει αυτή η κατάσταση. Ό,τι και να λέτε, γιατί ξέρω τι λέτε. Είναι εργαζόμενοι. Οι περισσότεροι εκεί είναι και πάρα πολλοί. Δεν ξέρω αν θα βρουν δουλειά, δεν ξέρουν το μέλλον τους, η ανασφάλεια. Αυτό συμβαίνει σε πάρα πολλές επιχειρήσεις στον τόπο, ναι, αλλά συμβαίνει και σε αυτές τις επιχειρήσεις που μπορείς να καταγράφεις την αγωνία των ανθρώπων, γιατί φαίνεται και στην επιλογή των θεμάτων και πώς βγαίνουν τα δελτία ειδήσεων. Αν βγαίνουν τα δελτία ειδήσεων, είναι εν πάση περιπτώσει κάτι που καθημερινά σου θυμίζει μια παθογένεια πολύ τραγική για αυτούς που την βιώνουν. Πάμε στα καλά της Ευρώπης, θα ακούσουμε αλήθειες για την Ευρώπη, όμως μόνο αλήθειες για την Ευρώπη. Το μέλλον μας είναι το χρηματοπιστωτικό κεφάλαιο, οι τραπεζίτες, όλοι όσοι θέλουν να κερδίζουν, οδηγώντας τους λαούς στην καταστροφή. Και εν τέλει το δίλημα είναι με την Ευρώπη των τραπεζών ή με την Ευρώπη των τραπεζών. Στόχος μας είναι η παραμονή της χώρας στην Ευρωζώνη με ένα πολιτικό σχέδιο που θα ισοπεδώνει και θα εξαθλιώνει και θα φτωχοποιεί το λαό. Η λιτότητα αποτελεί κανόνα της Ευρώπης, αποτελεί ιδρυτική συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρώπη, φίλες και φίλοι, η Ευρώπη της κυρίας Μέρκελ και των τραπεζιτών, αλλά και της φτώχειας, της ανεργίας, της κοινωνικής περιθωριοποίησης. Αυτή η Ευρώπη είναι η Ευρώπη που οραματιστήκαμε, ονειρευτήκαμε και ονειρευόμαστε. Στόχος μας λοιπόν είναι να σώσουμε τη χώρα, να κρατήσουμε την Ελλάδα στην Ευρωζώνη, αλλά αυτό σημαίνει αποδοχή ηλίθιων και απάνθρωπων πολιτικών που μας υπαγορεύονται από τους σημερινούς αυτοκαταστροφικούς ηθήνοντες της Ευρωζώνης. Πρόκειται να υποχωρήσουμε σε παράλογες απαιτήσεις. Χθες αποδείξαμε ότι η Ευρώπη αποτελεί πεδίο εξόντωσης, υποταγής και τυφλής τιμωρίας. Σε ευχαριστώ, Βαλεγία. Μερικές. Υπάρχουν πάρα πολλές αλήθειες που μπορεί κανείς να πει για την Ευρώπη. Εδώ ακούσαμε μόνο μερικές. Να Αποστόλης. Ναι, ναι, αυτός. Ναι, ναι, εσύ που κατηγορούσε τον Κούλη. Δεν σ' άρεσε κάποτε που ήταν ο μεγαλοποιητής ο Σαμαράς που όλα τα νοσοκομεία λειτουργούσαν στην ετέλεια. Στο νοσοκομείο Κυλκής με το που έμπαινες μέσα κατευθείαν σε έπαιρνε συνοδός. Σε πήγαινε στο Καλαμάτας να δεις. Αλλά ίσως ήταν μόνο αυτά τα δύο. Το Καλαμάτας που είχε βολέψει μερικούς και το Κυλκής που θα είχε βολέψει κανένα καραμαλικό. Αυτά. Και Καλαμάτας, δε φίλε, είσαι με τα καλά σου. Ναι. Κάνε δεν βόλεψε. Καταρχάς σου μιλάω χάρο ο Γιαγκούλο από την Ποτοερά και είναι Κυλκής. Όλη μέρα ήμασταν εκεί στα νοσοκομεία. Βλέπαμε τι εξυπηρέτηση υπήρχε, τι καθαριότητα. Εξεσβάστηκε ένα φίδι. Αυτό γιατί δεν το αναφέρεις. Βρέθηκε φίδι. Να πέσει ο ΣΥΡΙΖΑ τώρα. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα το βάλε. Σε καθάριζε την τουαλέτα, σε έπλαινε την τουαλέτα, σε έπλαινε τα χέρια, σε έπλαινε τα πάντα. Έφυγε, σε πήγαινε και όταν έφυγε από το νοσοκομείο, σε έδινε και ένα αντιστοιχικό δώρο. Και εκτός αυτού, όλα τα νοσοκομεία κάνανε βόλτα στην Παιωνία των Μουτουλικής. Και όλο το βράδυ. Τώρα στα σοβαρά, εσύ μου πήρε τώρα να στηρίξει τον Σαμαρά. Είσαι με τα μυαλά σου. Και συνεχίζουν και αυτά και μπικούλι τώρα. Πες μου ότι είσαι τρολ, να το δεχθώ και να χαρώ. Αλήθεια τώρα να στηρίξει Σαμαρά και κούλι πήρε. Σαμαρά και κούλι βεβαίως. Καλέ. Βεβαίως θα του στηρίξω γιατί αυτή. Το λες και αυτό έξω δημόσια στην πλατεία. Είναι μεγαλοπρεπείς οι άρχοντες. Γιατί τι είναι, παιδί μου, δεν είναι τουρκικό σύριαλ, ξεκόλα. Μνημόνιο 2 λέγεται. Τι λέω, φίλε. Αυτό που λέω, τι λέω, άλλο λέω. Διακομωδείς την Δημοκρατία, αλλά πού να πάει η Νέα Δημοκρατία, την αυριανή κυβέρνηση, είτε θέλει είτε δεν θέλει. Και όσο πόλεμο και να κάνει, ναι. Για πού το κάνει. Το κάνει από μικρό αυτό. Ποιο. Το κάνει από μικρό αυτό. Τίποτα δεν κάνω εγώ από μικρό. Εγώ βλέπω ότι πρόβλημα τη Ελλάδα. Βλέπει, καταλήγουμε ότι βλέπει. Άρα δεν το κάνει από μικρό, δεν σε έχει τυφλώσει ακόμα. Εσύ δεν είσαι. Εσύ από μικρό το κάνει. Εγώ δεν το κάνω, φίλο μου, δυστυχώ. Εγώ δεν τρέπομαι, ναι, το λέω. Η Νέα Δημοκρατία θα κυβερνήσει είτε θε είτε δεν θε. Θέλω. Καταρχήν να καταλήξουμε ότι θέλω. Η Νέα Δημοκρατία με αρχηγό τον Κυριάκο θέλω σαν τρελό να κυβερνήσει. Όχι, όχι τον Κυριάκο, τον Γκούλη, τον Έδοξο, τον ηγέτη, τον μεγαλοπρεπή τον ηγέτη. Αυτόν τον ηγέτη. Τον ίδιο, ναι, τον γουρλό. Τον γουρλό εκδικητή. Θέλω. Άμα ήταν αυτό να αποφασιστεί από μένα, θέλω, ναι. Κρίθηκε. Θα γίνει. Σίγουρα θα γίνει. Εντάξει, μακάρι, από το στόμα σου και στο γεροκαραμαλί αυτή. Γεια. Έλα, έλα, παιδί μου, με λαχτάρισε, τρόμαξα. Γιατί είσαι τόσο επιθετικός? Γιατί είχα να μάθει προηγουμένως. Για πες. Δεν μου λες αγάπη. Γιατί βγάζεις μόνο τη Σιριζέα? Δηλαδή εμείς είμαστε μπάσταρδοι. Τι είσαι, συμμορή, πες μου, τι είσαι, να σε βγάλω. Εγώ δεν είμαι τίποτα. Άμα δεν είσαι τίποτα, δεν την αβγάλω. Ένα τίποτα, παράτα μας. Έτσι μου μιλάς. Εσύ είπες μόνη σου. Αυτοχαρακτηρίστηκες. Αγάπες έχω πολλές, ξεκόλα. Θέλω να σου πω. Τι. Εγώ πώς θα ζήσω τώρα που δεν θα σε βλέπω στην τηλεόραση? Να με βλέπεις τα όνειρά σου. Εκτός από τα όνειρά μου, εγώ θα μιλήσω. Μα είναι λίγο, τι εκτός από τα όνειρά μου, γιατί το ξεπερνάμε έτσι αυτό? Θέλω να σου πω, δεν μπορώ άμα δεν σε βλέπω, δεν ζω χωρίς εσένα. Άμα δεν ζεις χωρίς εμένα είναι απλά τα πράγματα, είναι μαθηματικά. Δεν θα ζεις. Ο Θήμιος, τι έχει πάθει το αγόρι μου, γιατί είναι τόσο επιθετικό? Τι έπαθε? Δεν ξέρω, έχει έτσι έναν τελευταία ένα τόνο πολύ διαφορετικό. Θες να το φτιάξω, να το φέρω πιτούλα, μέχρι πότε θα είσαστε? Μέχρι την άλλη Παρασκευή. Τι λες, να το φέρω το αγοριού? Κάνω τι θες. Αν και δεν είμαστε υπέρ της πίτας. Γιατί? Μας αρέσει με άλλο γράμμα. Ζηλεύεις, κουφάλα, ε. Ποια ρε, πάλι, να ζηλέψω, ποια να ζηλέψω. Οτιδήποτε μου κολλάει, το ζηλεύεις. Ένα θα σου πω μόνο. Έλα, πες το. Χθες και αγκαλιαστήκαμε και φιληθήκαμε με τη ζωή. Έλα, ρε, φίλε, θα της δώσεις ένα φιλί. Της έδωσε, τώρα πάει. Θα τον ταρύφα πέσεις. Έχω έναν ταρύφα με την τρελάνη, πες, με την πάρτη σου. Να ξέρεις, και μου έκανε και πρόταση να συμπλέψουμε. Και δεν είναι ότι μου την έκανε, είναι ότι το σκέφτομαι. Δαγκωτώ, φίλε. Γιατί φίλε, όχι, εγώ είμαι καλύτερος. Εγώ δεν είμαι σαλεμένος, δεν καταλαβαίνω. Μέσα, ζωή για πάντα. Ζωή, θα σε σκοτώσει ο καλαμοκυριά. Αν δεν ενωθούμε τα χωριά, δεν καταλαβαίνω. Κάπως πρέπει να ξεκινήσει. Από το ίδιο χωριό είμαστε, γιατί όχι. Έτσι, πρέπει να ενωθούμε. Μπράβο, άσε τον καλαμούκι να φταρμενίζει. Απλά από το ίδιο χωριό είναι και ο Κεδίκο Γλωσσίμος. Τώρα μην παρενωθούμε. Ρε γάμο το μάγκα τώρα, φαίνεται. Με αυτό λέω. Έλα, γεια. Με τη ζωή, έλα. Έλα ρε Αποστόλη, ελληνοφρένεια για πάντα. Δεν μου λες, τι γιορτάζουμε σήμερα? Την 9η Ιουλίου, τι γιορτάζουμε? Την 21η Απριλίου, γιατί πραξικόπημα δεν έγινε, με συγχωρείς. Ή την πλακία του λαού, δεν ξέρω τι λες εσύ. Α, για το δημοψήφισμα, νόμιζα το πήγαμε Αμερικανιά. Μα για το δημοψήφισμα σου μιλάω. Εντάξει, μωρέ, πού να ξέρω. Θα πας Σύνταγμα σήμερα, γιατί ήταν η Λουκά εκεί, ρε. Θα γίνει μεγάλη σύνταγμα. Η Λουκά δεν θα είναι. Μα η Λουκά, ό,τι και να γίνει, είναι στο Σύνταγμα, όποιο και να πάει. Όπου γάμο και χαρά, η Λουκά πρώτη. Ό, δεν είναι, είναι ότι αυτοί πάνε στη Λουκά. Η Λουκά είναι εκεί, εκεί κατοικοϊδεύει. Ο Σολιάς, λέω, γιατί δεν έρχεσαι εσύ? Είμαι σε διακοπές. Η ραδιοφωνική ελληνοφρένεια πότε κάνει, λέω, φινάλι? Την άλλη Παρασκευή. Θα πας για μπάνια δηλαδή? Όχι, να μην πάω, δεν το ήξερα. Αυτούς που βλέπεις πάλι θα τους ξαναδείς, να γεννηθούν επάνει. Άλλον θα λένε Κωνσταντή κι άλλον Μιχάλη. Αντζής και Σαββόπουλος σε αυτή την εκτέλεση ενός πολύ ωραίου τραγουδιού. Είπα πριν για το Μέγκα, μου στέλνει ένας Σιριζέος φίλος από την Ηλιούπολη. Σιγά μου λέει, μηδέν υπερασπιζόσασταν τους καμπουράκηδες και τις τρέμιδες. Η συντεχνία να είναι καλά. Και του απαντάω στο κινητό, 500 άτομα θα μείνουν χωρίς δουλειά. Καμπουράκηδες και τρέμι δεν έχουν ανάγκη. Θα βρούνε δουλειά, εν πάση περιπτώσει, που και αυτοί μπορεί να έχουν, αλλά ξέρω ότι μας ενδιαφέρουν οι υπόλοιποι 500. Πες το καλύτερα, μου λέει, γιατί αυτό ακούστηκε. Το έχουμε πει 100 φορές, άντε να το πούμε για άλλη μια φορά. Και κάπου εδώ να σας αφήσουμε με αυτά τα ωραία μηνύματα και τις σκέψεις. Το τραγούδι μας πάει στο τρίτο μέρος του λαού και τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο. Τόσα χρόνια ψηφίσαμε κάποια ακροατές του Πασόκ και τους λέγαμε, μην ψηφίσεις, θα χάσεις τη δουλειά σου. Τη χάσανε, πήγανε στην Νέα Δημοκρατία. Μην ψηφίσεις, ρε φίλε, Νέα Δημοκρατία. Θα σου πάρουν την υγεία και την ασφάλεια. Το κάνανε αυτά που λέτε εσείς συνοτοπικά. Ρε φίλε, μην ψηφίσεις Πασόκ, μην ψηφίσεις ΣΥΡΙΖΑ. Θα σου κατεβάσω τις συντάξεις και το ΕΚΑΣ. Όχι, είναι τοπικά αυτά που λέτε. Ρε παιδιά, αυτοί σας θέλουν τα παιδιά στην ξενιτιά. Μην τους ψηφίσετε. Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Δημοκρατία. Όχι, είναι τοπικά αυτά που λέτε. Θα διπλασιάσουν τους φόρους. Όχι. Θα σου πάρουν τα λεφτά να πάνε στις τράπεζες. Συνεχίζεις και το ψηφίζεις. Αυτό που λέμε, σε κάθε στάση, σε κάθε κουμάντο που κάνουν στη ζωή τους, φτάνουν σε ένα αδιέξοδο. Και πάλι κάνουν το ίδιο λάθος. Δεν γίνεται. Και όπως λέει, αυτά που λέει το κόμμα είναι ουτοπικά. Είναι ουτοπικά, δεν μπορώ να καταλάβω. Αυτό το κόμμα και αυτή η ιστορία θα είναι πάντοτε που θα μας διδάσκει, θα μας εμπνέει για να μπορούμε να συνεχίσουμε. Ναι. Βρίσω να βρίσω το τους και βάλε όσα μην θέλεις. Γιατί βρίζετε, ε? Πήρανε τον όρο αριστερά και τον ευτελίσανε μέχρι εκεί που δεν πάει άλλο. Χρήσιμη δουλειά τους άρα. Χρήσιμη οπωσδήποτε. Λοιπόν, να σου διηγηθώ προσωπική εμπειρία. Είμαι ανάπηρος παραπληγικός. Το εισόδημά μου είναι τα 360 ευρώ το επίδομα, το παλιό επίδομα του ΟΓΑ, συν το επίδομα παραπληγίας. Μέχρι τώρα οι φορολογικές δηλώσεις ήταν μηδενικές. Εφέτος, για πρώτη φορά μέσω της φορολογικής δήλωσης, πληρώνω εισφορά αλληλεγγύης. Δηλαδή παίρνουν από μένα που δεν έχω τίποτα για να κάνουν την κοινωνική τους πολιτική. Και αυτά που παίρνουν ούτε εκεί πηγαίνουν, ούτε για αυτόν τον σκοπό αξιοποιούνται. Είπες είσαι παραπληγικός, ε? Παραπληγικός, κρεβατωμένος. Ένα χέρι τα δάχτυλα κουνάνε υποφερτά και μπορώ και πιάνω το κουτάλι και τρώω. Σε περνάνε επιτροπή κάθε τόσο ή τουλάχιστον όχι, αρχικός? Όχι, με βγάλανε από την αρχή μια και έξω εδώ και 30 τόσα χρόνια ανάπηρος ο χώρος ζωής. Πάλι καλά, γιατί. Ξέρεις τι τραβάνε άλλοι. Από τι το έπαθες, από ατύχημα? Ναι, μια βουτιά στη θάλασσα έκανε. Χτύπησε βράχο? Ο αυχένας. Τι να μου, κάτω στο βυθό. Λίγο το νερό δεν το υπολόγισε. Δηλαδή μια μαλακία δική μου υποχρέωσα το ελληνικό κράτος, την ελληνική πολιτεία, δίκαιο έχουν. Μα τώρα. Να μου δίνει σύνταξη τώρα αυτή τη σύνταξη εδώ και 30 χρόνια. Με λίγα λόγια φύρα είσαι. Έλα, με τις δικές μου μαλακίες και δεν πέθανα ακόμα. Πόσο χρονών είσαι? Είμαι 66. Άντε, θα μάθω και ποιος είμαι τώρα, αν που θα σε ακούν. Όχι, να τα κόψω. Ό,τι θες το κόβω. Όχι, δεν έχω πρόβλημα. Δεν έχω πρόβλημα. Ούτε με ψημύρισα, ούτε απογοητεύτηκα από ό,τι μου συνέβη. Ζήσα τη ζωή μου, την έζησα και τη ζω. Με διάθεση πάντα να παλεύω και για μένα, αλλά για τους ανθρώπους που είναι πίσω μου. Λοιπόν, άκου, φίλος μου, του είναι κατά πλάκα. Κουνάει, θυμεί, μόνο τα βλέφαρά του και τη σιαγόνα του. Αυτούς λοιπόν λέω ότι τους περνάνε επιτροπή κάθε τόσο. Και αυτός μέχρι πριν κάποια χρόνια τον βγάλανε φόρο ζωής. Αλλά άκου τώρα να δεις τι συνέβη. Ήταν ηλεκτροτεχνίτης σε χωριό, κάτω από 2.000 κατοίκους. Είχαν το δικαίωμα να ασφαλίζονται στον ΟΓΑ. Αυτό 88 που πάρθηκε για πρώτη φορά το μέτρο να συμβάλλουν στην ασφάλισή του με οικονομικά, πληρώνε κανονικά την ασφάλειά του στον ΟΓΑ. Το 96 έφτασε σε σημείο πλέον που δεν μπορούσε, έμεινε στο καρότσι. Κατέθεσε αίτηση για να πάρει τη σύνταξη. Αυτήν του ΟΓΑ, τον Ιούλιο του 96, πέρασε από επιτροπή. Του εγκρίνανε την αναπηρία. 1η Φλεβάρη του 97 πήρε στο χέρι για πρώτη φορά αυτά τα 360-380 ευρώ. Δεν ξέρω πώς θα του δώσανε, γιατί έχει και σύζυγο. Συν το επίδομα παραπληγίας. Πέρσι τον Μάιο του κόβουν αυτά τα 360-380 ευρώ τη σύνταξη του ΟΓΑ, γιατί αυτό το Ταμείο Ηλεκτροτεχνητών παίρνει 100 ευρώ επικουρικό. Το επικουρικό είναι άμεση αντικαταβολή. Πληρώνεις, παίρνεις. Αλλιώς δεν έχει. Εφέτος τον Ιούνιο του κόβουν το παραπληγικό επίδομα, γιατί δεν παίρνει σύνταξη. Γιατί του γέλασε, λέει, γιατί του είπε ψέματα. Και πολύ καλά κάνανε. Ναι, φυσικά καλά κάνανε. Δεν ξέρει τι έκανε και αυτό και έπαθε σκλήρε κατά πλάκα. Τα γνωρίζουν και ο προηγούμενο που βγήκε σου πει Ριζέο στη Δάμε με του κλέφτε. Ήταν κλέφτε οι προηγούμενοι, ψεύτε ετούτοι. Αλλά έτσι μα βολεύει. Το ότι και οι προηγούμενοι και αυτοί που λένε αριστεροί, του κόλου αριστεροί, το κεφάλαιο υπηρετούν. Για αυτού παλεύουν. Αυτό δεν θα τον ξαναδεί, αυτό δεν θα τον ξαναδεί, να την αισθήσεις. Αυτό δεν θα τον ξαναδεί, σαν να πει και τον φιλεί.